دریا را نگو به چشمام، چشمای من هر کدومش یه دریا. درسته که یه وقت لبام میخنده، اما دلم خونه یه درد و غم ها. تنگ دلم دیگه برای مردن، بس دیگه این همه قصه خوردن. تنگ دلم دیگه برای مردن، بس دیگه این همه قصه خوردن. سهر چشم با گریه بیدار میشه، با هر کی دست مهربونی میدم اونم یه جور باعث آزار میشه. تنگ دلم دیگه برای مردن، بس دیگه این همه قصه خوردن. تنگ دلم دیگه برای مردن، بس دیگه این همه قصه خوردن. از عمر خسیرم کو فرصتی تا ببینم خورشید فردا را. تنگ دلم دیگه برای مردن، بس دیگه این همه قصه خوردن. تنگ دلم دیگه برای مردن، بس دیگه این همه قصه خوردن. یه دریا رو نگو به چشما، چشمای من هر کدومش یه دریا. درسته که یه وقت لبام میخنده، اما دلم خونه یه درد و غم هاست. تنگ دلم دیگه برای مردن، بس دیگه این همه قصه خوردم. تنگ دلم دیگه برای مردن، بس دیگه این همه قصه خوردم. تنگ دلم دیگه برای مردن، بس دیگه این همه قصه خوردم. تنگ دلم